أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة توبة ده يوم نبيهم آيات سخشروه درونی ویم آیات باندې ختم شو، یعنی لسمه سفاره تمام شو، دا باندې لسمه سفاره پر دغه ځای ختم شو. د دغه لومړنیو آیاتو را به چې د ما قبل سره دا دی چې په مخکې آیاتو کې چې وو د هغه کسانو بیان سوی وو چې هغو د تبوک د غزا څخه عذرونه په درواغو جوړول. یو بول په خدای که چې دی هېڅ چاره مې نه کېږي، که نو زه پاتې دم خو زه خامخا خادر سره تلم. وو خو منافق نو، یعنی خلاصه د خبرې ده هغه منافقین چې هغو عذر په درواغو جوړول. نبی علیه السلام ته یې درواغ سره جوړوله چې زه نسم تلای، نه یم خلاص، نو که زما لږ مو کې چاره کېدی خو زه ستا سره تلم. دا مخکې دغه ذکر، اوس هغه کسان ذکر کوي چې د هغو عذر په رښتیا و، هغه صادق خلک و چې د تبوک د غزا څه پاتې شول د حقیقي عذر پر بنیاد. نو الله عز وجل چې داسې نه وي چې خلک دا دواړه پر لګټ په یوه چپه لاخه یې ووي چې دا دواړه خو نو د نبي علیه السلام سره نه تلل. په دې کې فرق و، یو څه دغه مخلصین و د هغه دپاره هېڅ ګناه نشته، یو څه هغه و چې هغه مخکې تېر شوي دي چې منافقین و عذر یې نه درلود د ځان یې عذر تراشي کوله. نو هغو دپاره چې دی بیا ګرفستم واخذه ستا دغسې مضمون دي د ما قبل سره یې رابط په دغه کې دی. ترجمه یې دا ده، الله عز وجل وای ليس نست على الضعفاء پر کمزورانو خلقو باندې. کمزور دغه دی د مثال په تور سینو ساله د دغه تقاضا نه کی چې دغه دوغه نغټ سفر وکړي د مدینه څخه د تبوک تر علاقې پورې چوغه د شام منطقه ده، شماله د جر له سوه د زر کیلومتره په شاوخوا کې دوغه نه فاصله ده. دا د نودی وسوي نو دا خو د ضعیف سړي در وستیره. نو الله وای پر ده باندې چې شي نسته، غریب پر ده باندې نسته چې څوک یې ملامت کړي. ليس نست على الضعفاء جمع ضعفته فر ضعفاء وخلق بني شدغه كمزوران د شنو سال په خاطر بنينو. ولا على المرضى او دا غره کم نست پر هغه کسانو چې هغه مریضان فرزه کلوي تی بني وليدي دا اوس کړه تاسې د ملاریا تی بني وليدي پسترګ باندې جوړون دینو یا شل دینو دا اگر د مریضانو کې راځي. ولا دا غره کم نست على المرضى پر مریضانو. ولا ذا غركم نست على الذين فرهغه کسانو باندې لا یجدون شدی نسبی دا کولای ما هغه قدر مال ينفقون شدی مصرف کینو خبر لار باندې خوراکی ته ضرورت ستنو تا دغه خونه د خلکو پرشه انسان په بعد نه پېشتر از خدای به خیر خودل که آمدگی غوشت پیغمبر علی السلام په دغه باندې چی شکر خبر کړم مخکې چې آمدگی و نسی بره بنوځو. نو دا پر دوی باندې ام نست دا حرج او تکلیف چې څوک را ټینګ کړي حرجون حرج پر دی باندې نست. حرج دغه تکلیف دی د ملامتیا ده چې نو تا ته باره مسؤلیت متوجه سي چې نو هغه عذاب د الله طرف په څخه دی دغه ته تعبیر په تکلیف وکړي. نو څو ډلې دلته ذکر کړلې؟ درې. یو ضعفا سو، بل مرغدا و مرزان شول بل دغه سړی چې بیا وسط دی دغه سړی مفلسی څخه ناشته پردی باندې نسته حرج تکلیف دا نه لري اذا هغه وخت شرط ورسره کشه شو نصحو چې دی اخلاص وکي په نور امور کې لله د اعلی د پاره او رسول د پاره د اعلی د رسول سیدی و نجحات نسیت لای نو در موس په اخلاص کوانو هغه تک نسیت لای د جن په باره کې خو چې دی چې دغه نور ستر وسلان دغه خو په اخلاص کوانو په دې کې به لچ مکو هغه کې در واس چیر دی نو ګوره دا شرط ورسره کړی شو اذا هغه وخت پر دی حرج نسته نصحو کدی اخلاص کاو په نور جن کې په نور امور کې د چا سره لله الله لره و رسوله تعالی او تعالی د رسول سره اخلاص چې دی خیر خواهی چه ده دا پا جن که چه دی دوغن عمده شهی دی پا یو حدیث شریف که رازی ده تمیم داری رقضی الان خود سخی روایت دی چه رسول الله صلی الله علیه و سلم الدین و النصیح جن گر سر عبارت ده نصیحات سخه دی نصیحات مانا خیر خواهی و اخلاص کول لر شهی دی پا اخلاص کولو نو چې جن گر سر ولار پر نصیحات دی دا پا یو حدیث که دی بیا پشتن ده نبی علیه سلام سوسو چه نصیحات و اخلاص و خیر خواهی ده چه سره پیغمبر علیه السلام ولله ولکتابه ولرسوله ولأئمة المؤمنين ولعامتهم نبی علیه السلام د الله سره به اخلاص کوي د الله سره اخلاص دا دی چې الله څنګه دی هغه ایمان به راوړي او دا به غوښتنه چې کیسه ګردو خلکو الله پاک باندې دغه ایمان راوړي چې د الله څنګه صفات ولکتابه د الله د کتاب سره به چې شي اخلاص کتاب دا معنی چې د پلا متر ورناسه پرګرد ایمان لري ګرد پرامن به حق بوله او دا به غوښتنې چې کیشته ګرد خلګو دغه سیمانه لې په قران باندې دي سني چې د پکش پیدا یا هغه زایونه مانی د نور چې پرافیش کې برای خوا پر ګرځي برای نو خان نور کې تاسو له خو بری د نور برای دښت کړی د ګوج پر دا راغبه دا نور درته کشیر ولی رسوله او د الله د رسول سره اخلاص او نصيحت دي هغه به سمانه چې رسول علی صلوات و سلام صادق مصدق نبی به دغه سیمانه چې وا د سره در پای چې کوم ژوندۍ کړي د خپل ځان په پایده په شخصي پایده کې چلی نه دی تللی ټول د جن په پایده کې نبی علی السلام آلو آیالو ګرځ ځان قربان کړی دی معنا دی د الله د طرف څخه پیغام را وړي او هغه په حق بیان کړی یو نبی تکاسل په دې کې نه دی کړی دغه سی به منین ولی ائمه المؤمنین چې د مؤمنانو کوم کسان امامان چې د مؤمنانو مخک شکی یو دای مخک شید یهودو کې نو د مؤمنانو په باج باندې پر دې مسلط لکه د نن زمانه عمر اچ پر مسلمانانو په څه چې ملک کې مسلط دي نماینده د یهودو دی دوغه د فرق کار کوي تیس د دې په لاتو په کارو چې وږي کې دا رقم یې ولې چې کوم کې سپارې تیار دور پر سر ته کېږي چې سجاري دا د دغه د فرق په ولا کې چې دغه مؤمنانو چې پاو کې دا دغه د فرق د اخصلي چې د کافرانو کې پد د خپل رعایت څه وکي چې کز ما دغه پبلیک پر کافر اول ارسو بیا زه پر وره هم دا دې مرته سی ولې در خپل کور نه بمباري اوس ورته چې دلته چی شدی ادا یو نوم دې پرسته دهشتګر دی ورته دهشتګر کې یی چی شي نو خدای په کافر کار لري د کافر پروګرام دلته نه پریږدي نو دغه ائمه نه درې هدي ائمه تل مؤمنین چې د مؤمنانو نمایندګی کوي د الله عز وجل د احکام نمایندګی کوي د دغه سربت اخلاص کوي اخلاص څه معنی چې د د سربت ملا تړ کوي بغاوت ورنه پر کوي کفر راوو چې پر دې بغاوت وکړي نو ستاسو سره بر جهاد کوي او دا چې ته د جن مسه بغاوت کوي د جن په مقابله کې تو په چنګ چلایې د کافر د دې په ده پاره چلایې هغه ایمان نه پنځم نبی علی السلام جات خبر الولی عامتهم ولدعام مؤمنان د پاره جن نصیحت دعام مؤمنان د پاره جن نصیحت سمانه چې ځان ته خوشي هغه بل مؤمن ته خوش کړ د سنې چې ځان ته یو شی خوش کړی زما د پاره دې تاوان خوش دي خوشتانه څنګه وای بنده راسه د خدای خپل سه لکه پر ځان داسې پر بل سه دا بس دا د حدیث شریف مضمون دی چې ځان ته کوم شی خوش شي من حسن اسلام المرء ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه د اسلام د مسلمان ش مسلمانی ش صفته دغه چې ځان ته کوم شی خوشي هغه خپل ورور ته خوشي دلته نبی علی صلاتو و سلام هم دا د نصیحت خبره کړ د چې نصیحت دی قران هم دا خبره کی چې سیدی په جهاد کې دا وسنه کې په درو ډول کې په شامل یا په فزعفان کې یا په مریضان کې یا په دغه خرچه بل لري مگر شرط دا دی اذا نصحو هغه وخت کې د اخلاص کا و خیر خواهی کول په نور امور کې د چا سره لله و رسول دا الله سره او دا الله د رسول سره دغه اخلاص د نور دین کې نو کاوه فسير بالعالمين فرماي وي ما على المحسنين من سبيل عين لا غمز من كثير فبل توري را وغزاو دسي واي اصل خبي دسي وي ما عليهم من سبيل نسته پر دغه خلګونو باندې من سبیل اسلام د ملامت استیم علامت کې مگر د علیهم په زمیر نه کړی ذکر په محسنین ذکر کړی چې یعنی دغه کسانه ته سړی د محسن ویل ساګه چې جهته نه دی تللی ورته وایم چې ته نیکو کاره ولی خو ستا د دین په نور دین کې خو د اخلاص حدیثتانو نو چې په نور دین کې د اخلاص ته جهته خو د عذر پر بنا نه تللی نو ته په محسنینو کې ګور الا د محسنینو په تورې باندې راوګرځه په دغه نوم باندې کله خبره خو دغه څه چې پر دی باندې نو ایسته ملامت چا لاره نه څه کې ملامت کې ما نست على المحسنين فرنيكو كارانو فرداغ سنيك عمل كونكو مخلصون من سبيل وهم هيتس لارد ما لا متين نست لكال تشو حرج تقليب فردي باني نست تشريعات تلاري سخ تشريعات تلاري هم فردي حرج تقليب وجوب نست أو فردي باني لارد ما لا متين أم نست ففايك واي والله غفور رحيم والله الله عز وجل غفور دير بخشونكي رحيم دير رحمت كونكي دين وعلى خداغس دوا صفات لري نو پرداغس مخلصين باني با علا گرفت كي پرجي باني با علا ملامت يا ويا لا ويا از ماسر خدا مخبرات صفات است از ماسر خدا رحمت است دي دي پدين كي اخلاص كي كبي ايو لغزش گو نازني كدل علا ويا غن باز مخبرات رحمت بكوام کدا اس دا غتور ته پوئ اجي چې نه دخونو دانه منه چې سړی مخلص په جن کې دا د سبونه یو ګناه لانه کې نه بخو بنه زین جوړیږي معصوم د عصمت درجه ته خو نه رسېږي غلطي خو ځنی کېږي خو دغه غلطي په خاطر نه الله ول غفور رحیم دی الله یې نو هغه بیا ورما عفوي دی چې فقط چې هغه د عذر پر بنا کده جهاد پاتې شو نور اخلاص په جن کې وکړي معنی اخلاص هغه دی چې ګرد کارونه د الله عز وجل درځه د پاري په دغه شایت کلمه کې فرمایي ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم ذات سره رمضان ذکر کې لکفر اغه درو دلو چې حرج او تکلیف ته شریعت تلاري نو ملامتان ورته متوجه کېدل دغه بل ډله ام خلاص ده پر جه هم ملامتان است ولا دا غره کم نست ده حرج او تکلیف دا لار ده ملامتا على الذين پر هغه خلقو اذا ما هغه وخت اتو چې دی را لک وتات لتحملك سپارکه هم دی قلت تاورت ولا لا اجد زنس في ذاك ولا ما هغ شيء احمله جزس باركم قمت سي عليه براغبه دجه مخكي شدي بتفسير قرطبي روح البيان نقل زني كري دي و نفر ذكر كري دي انصار سخدا و نو سوق دي يو دال شدا غدا و دي معقل ابن يسار رضي الله عنه دايا صخر ابن خنساء داي دوا عبد الله ابن كعب داي دري سالم ابن عمره داية سلو سعلبة بن غنمة دا بنزة عبد الله بن مغبل داية شبر عليا بن زيد داية أوة دغ أوة خلق شو دا ورسول عليه السلام ترهال براي المشغل سرى نظر كريدي شزد تبوك غزاة أولار نسم باتير جمد زد سرى زم دلت كاروان تياريج وخد خدا مخلوق دي وشان دي أساني مجاهدين دي وسن روانيج دې ته چې وخت د دې د پر ایت سوارلې نه پیدا کیږي چې نبی علی السلام د بل چا سره ملګری کیږي دې خو ګرځي دا غسل کړه دوه دوه سره ملګری نو ست څنګه دې دونه سفر ته پر شو کولای شي نو ته چې جار له 100 کیلومتره په دې ګرمۍ کې به موږ دا غسل ګرمۍ و د جوش ګرمۍ و اگر سره په دې کې چې دونه سفر وکړه به نو جنگ بیا څنګه کوي او دا کمزوري لشکرم نه دي د رومیانو لشکرو نه سارا او چې په تبوک د نبی علی السلام ورته جنگ ته نو دې چې جواب ورته ورکړي نو د دې چې جواب وسو چې نبی علی السلام شي نه سچ را سره ولارسي دې چې تر بارای بخیر وهل بارای لازم چې څنګه نصیب بختي ګرد مؤمنان دا روان دي د پیغمبر علی السلام ګریم نه په نصیب کیر الله دې ذکر دلته کی نو یا دا غډل یا ځینې مفسرین وايي دا قرطبي وايي چې هغه وايي چې یا دا بنو مقرن نو میدل بنو مقرن نو دا هو نه پاره دا نه بنو مقرن وسره امرونه ولا یو پلارځه دا ونه فرار علی نبی علیه الصلاۃ والسلام بره ول مرتغه د جهاد خبر چې مل بجهاد در سره بیا پیغمبر چې په قافله کې ارڅه وکټل د دې د فارغ گنجائش نه پکې کې دې سورل نه نبی علیه السلام چې جواب ور لره ورکې نو تی جوړل نو چې هغه او ذکر کړی چې هغه جلاد انصار څخه منه د مختلفو کورو او نفر ځوانه جنو مفسرون دغه او ذکر کړی چې وسره سره ورونه تفسیر شریف لیکي وای ولیس فی الصحابه سبع اخوه غیرهم فد النبي عليه السلام بتش اصحابه كي دغس اصحابنا سچ وسر سر وروني او وسر جدا النبي عليه الصلاه والسلام سحب سحبيت كي حاصل كري ده النبي عليه السلام الجري حاصل كري نو دغ او ورونه د په قران كي يادي نو مال خدو تنسته يا اغ او دي چې مخ كي مانو ما نيت كري يا دغ او دي چې سر ورونه د دي په بارك الله دي شوي

خدا به رسول علی صلوات و سلام سره په دې اخلاص سره چې ځان ته رسول قربان او د الله تعالی رسول چې څوک ځان قربان یې غبر الله درخت اچي دې په دغه خیر نه پېدی په دې کې زما دغه سګاټه جنگ خوب مرګ پوچ دی الله په لاس کې چې خو جنگ نه وس ګر سره ته بوخت دی ولاره خو جنگ نه وس ته تخنیک خو هغه راکړت للی دې خو په نیت جنگ تلرو نه الله دې نه پېدی په کوم دی لا یعلمون دې نه پوهیږي په کوم کار چې په جهاد کې مو ګټه ده په دغه پته کې دوی مو تاوان دی یا یا په هم دی لا یعلمون نه پیژ وس په غیرت بی غیرت چیز مړی نه پیژ اخلاق نه برای چاته یو په شرم نه پیژ الله خدای په شرم نه پیژ د شذو سره پاته خوشه ده خو چې نور نه وای چې عقیده دې نه درلود خو یې بجدا بی غیرتی ولا کفر زان زیاس چې په تمه د شذو سره پریژد او ته سي ځای نار نه ګرځ روان سوره خو زه خوشه نه یم نه خو زه نه شلم نه روندم نو په هم لا یعلمون دوه خبره ته متوجه شه دې د ثواب سم نه خبره دی دغه درک وسنس کې ولې خو الله پر مهر روا لري چې درک وزا کرا څه دا خبر نه سجلا کولې او بل دی د غیرت د بی غیرتی فرق نشي کولې د چې زما غیرت دغه دی برای بخپل پوی خلکو ته بیانې څنګه مزان ځنه پاتې الله دا غیرت خود شوز سره ځان پاتې نو کدا شې سپاتې نو خوشې د ګردو بیا سوجنو نو خوشې بعد تا غشتې چې کدا د غیرت کار دی غیرت د بی غیرتی وس نشي سره جلا کولې نو کدا یې خبر ته تاسو متوجه سی دغه اخیره نه آیات یا نور دو آیاتو د پاره تاکید کی چې پر دې خلکو گرفت نسته پر دې ملامت کې نسته نو ملامت په پر چای ملامت پر دغه خلکو د چې په باطن کې غنی دی عذر نه لري عذر تراشي کې د شو سره پاتیج الله عزوجل ما جزا دا غوړ کې چې پر ژمه مهر ورواله وس ادي خلکو چې باندې کارو کورس حق با کلمې سره جلا کولې او غیرت بی غیرت نس سره جلا کولې نو چې دا آیات په لمخ کې تر سوي د ته بیا ذکر شو نو دا خو تکرار رالی نو ځینې کسان وایي چې په خبرو کې تکرار خو شنیع دی لکه دا سوال عین په سوره الرحمن کې هم کوي فبأي آلاء ربكما تكذبان سوره مکرر دی په سوره الرحمن کې یا په بل آیت په بل سوره کریمه کې راځي فبألته وایي چې فبأي حديث بعده يؤمنون دا راځي ورسره ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر دغ ايات سوسه مكرر دي واذا قد تكرار غدي دغ بدي په خبرو کې نو یو جواب څه ساده دغ دي او عالم بار او تل شچ تکرار بدي ورو بره نو خدا استرګي مکرر دي خدای واسه دي بس دا بل جراس شي دروچ و بره شي سي د تکرار سره غدي په اصل ګو شي سي نو خسته غو جو مکرر دي دغ دي بل دغ دي دایو بدل پرې کم نو په یو غش بره بد يې سي دا نه معنی چې ار تکرار بد تکرار دي پر هغه سر به شي مګر تحقیقي جواب یې دادی چې سید ته چې دې تکرار د مختلفو غرضو د پاره راغلی الته چې وو چې د نور غزواتو بحث الته چې علاوه د منافقانو هغه خوې بیاناوه چې نه معنی چې اواز دی چې د تبوک د غزا صفاکیر بلل په اړه غزا کې د باندې تراشي کی الله چې دا ویل چې په اړه غزا کې د خوښ ده چې د شو سره پاتې دل چې د تبوک په اړه ول چې تبوک د غزا په اړه کوم د خوښ ده چې په کور کې پاتې کی دا هیڅ خبره پوس وس دا یو خبره د وځایران الته د هغه د پاره ل چې نور غزاوات دي ام د خوښ ده چې د خوانی په سره پاتې معنی د شو سره د تبوک غزا ته چې ام د خوښ ده د یو غزا په دی هغه د اوغ غزوات په اړه دی نو الله عز وجل کې په هغه ډول کې کې حساب سو دوغه په اړه کې خلا د محسنین نوم پر کې شاو الله عز وجل مش په محسنین کې راوړي دا کسان چې الله یې گرفت کی الله حساب ور سره کې الله دې مش سره شمعه الله دې معافرات او اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.